Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła 16, poniedziałek, 8 dzień kwietnia. W Trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Strajkują nauczyciele, według MEN-u w mniej niż połowie szkół. Szef ZNP mówi o zagrożonych egzaminach. Taksówkarze blokują plac Trzech Krzyży w Warszawie, tak będzie jeszcze godzinę. Zapowiadaną likwidację mediów publicznych przez PO w przypadku wygranych jesienią wyborów parlamentarnych komentuje szef Rady Mediów Narodowych. Od rana strajkują nauczyciele. Z danych przekazanych przez Kuratoria Oświaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że do godziny 12 do strajku przystąpiło 48,5% szkół i placówek oświatowych. To efekt braku porozumienia z rządem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Katarzyna Ingram. Według danych przedstawionych wcześniej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, gotowość do udziału w strajku zgłosiło 80% placówek, w których przeprowadzono referendum strajkowe. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć mówił, że dane resortu o liczbie strajkujących szkół dotyczą placówek samorządowych. W tym nie ma szkół prywatnych. To są wszystko szkoły, które są albo niepubliczne, albo szkoły, które są publiczne, prowadzone przez inny organ. Natomiast koncentrujemy się na szkołach samorządowych. Wiceminister mówił, że jest przekonany co do tego, że egzaminy w szkołach się odbędą. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, które pozwala powoływać do komisji nadzorujących przebieg egzaminu osoby z wykształceniem pedagogicznym. Żeby faktycznie dyrektor mógł powołać osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, czyli kwalifikacje do bycia nauczycielem, do zespołów nadzorujących, żeby faktycznie ten egzamin został przeprowadzony. W najbliższą środę zacznie się egzamin gimnazjalny, 15 kwietnia rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szef ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że jeśli nauczyciele w dniu egzaminów podtrzymają decyzję o strajku, to siłą rzeczy są one zagrożone. Dodał, że decyzja o nieprzyjęciu propozycji rządu została wyartykułowana przez 600 tysięcy protestujących nauczycieli. A temat wróci za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze przez co najmniej godzinę całkowicie zablokowany będzie plac Trzech Krzyży w samym centrum Warszawy. Protestuje tam około 900 taksówkarzy. Policja radzi stołecznym kierowcom, by omijać okolice placu. Wcześniej taksówkarze przyjechali w rejon Torwaru. Tam zostawili samochody, przeszli przed kancelarię premiera. Policjanci interweniowali kilkadziesiąt razy, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z zagrożeniem w ruchu polegającym m.in. na tamowaniu ruchu, poruszaniem się z bardzo wolną prędkością części kierujących, stąd m.in. działania kontrolne ze strony policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. I w tym przypadku m.in. mówimy o co najmniej 50 osobach wylegitymowanych i tyle samo też wniosków będzie kierowanych o karanie do sądu. Protest na placu Trzech Krzyży zakończy się około 17, ale jak ostrzega policja, taksówki będą się rozjeżdżać przez około godzinę i na pewno będą kolejne utrudnienia. Zapowiadaną likwidację mediów publicznych przez PO w przypadku wygranych jesienią wyborów parlamentarnych komentuje szef Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański przypomina, że media publiczne dostały w tym roku pieniądze za utracone wpływy z abonamentu, a budzą niepokój opozycji, która boi się o wpływy. Pieniądze przyszły do mediów publicznych, wzmacniają je i od strony kadrowej, i od strony technologicznej. Ja chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie wszystkim pracownikom mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych jak niepodległości, będziemy was bronić, a popatrzcie, kto chce zlikwidować wasze miejsca pracy i dlaczego, i czym się kieruje. Szef Rady Mediów Narodowych dodał, że opozycji zawsze zależało na prywatyzacji mediów. Szefowa unijnej dyplomacji apeluje o rozejm humanitarny w Libii i przekazanie pomocy ludności cywilnej. Co najmniej 32 osoby zginęły, około 50 zostało rannych. Od rozpoczęcia ofensywy tzw. libijskiej armii narodowej w pobliżu Trypolisu informuje o tym wspierany przez ONZ rząd Libii. Na temat sytuacji w tym kraju rozmawiają w Luksemburgu unijni ministrowie spraw zagranicznych. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Pierwszym przesłaniem, które powinniśmy razem przekazać, jest pełne wdrożenie rozejmu humanitarnego, który pozwoliłby na ewakuację z miasta cywilów i osób rannych. Konieczne jest też unikanie jakichkolwiek działań wojskowych i dalszej eskalacji, a także powrót do negocjacji politycznych. Od czwartku libijska armia narodowa szturmuje stolicę Libii. Właśnie w Trypolisie rezyduje uznawany przez społeczność międzynarodową rząd jedności narodowej. Libia pogrążona jest w chaosie od obalenia dyktatury Muammara Kaddafiego w 2011 roku. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknem Przemyśliwieckie jak w raju. Tymczasem, jak donoszą synoptycy, zanosi się na lekkie zawirowania w pogodzie. Do Polski nadciąga bowiem fala zimnego powietrza z północy. W najbliższych dniach zrobi się chłodniej. Teraz na termometrach od 7 stopni w Trójmieście do 19 w okolicach Zielonej Góry. Jutro na zmianę. Raz słońce, raz chmury i przelotny deszcz. Ten pojawi się na północnym i południowym wschodzie. W Gdańsku 8 stopni, w Suwałkach 5, w Łodzi i Szczecinie 11. Najcieplej w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Tam jutro 15 stopni. W środę jeszcze chłodniej, od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Cieszymy się, że Państwo z nami. Niech to się nie zmienia. Tymczasem 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A już teraz sprawdźmy, co w programie do 19. A więc strajk. Nauczyciele z ZNP i Forum Związków Zawodowych nie dogadali się z rządem. Prawie w połowie szkół odwołano zajęcia, a egzaminy za pasem. Co o tej sytuacji mówią nauczyciele, rodzice i sami uczniowie? Jesteśmy w niepewności, bo te egzaminy mogą się odbyć i strajk może się skończyć dzień przed egzaminami. W teorii jest to dobre, ponieważ mamy wolny czas, możemy go wykorzystać na nadrobienie pewnego materiału, ale z drugiej strony niektórzy z nas mają zagrożenia i trzeba je wyeliminować do czerwca. No, takie to są dylematy teraz. A o strajku w szkołach porozmawiamy też w Pulsie Trójki z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Ale nauczyciele to nie jedyna protestująca grupa zawodowa. Warszawiacy wiedzą, słuchaczy z innych stron kraju informujemy. Dziś stolicę wizytowali taksówkarze. Panowie dzisiaj będą wracać do Białegostoku? Nie, będziemy. Będziemy na dwa dni, jak będzie trzeba, na 3 albo 4. A Warszawę zablokujemy, bo taksówkarze to co jest duża siła. My możemy zrobić wszystko. Przed majowymi wyborami do Europarlamentu politycy dwoją się i troją, by przekonać do siebie wyborców. Jeśli państwo spojrzą na naszą politykę społeczną, to bardzo znaczna część tych środków idzie na polską wieś. Kto daje większe szanse na szybszy wzrost płac? Czy obecna ekipa, czy też koalicja europejska? Z naszym planem wyższa płaca, z możliwościami negocjacji funduszy europejskich i zaufaniem inwestorów. Dejan S., który próbował zabić byłego prezydenta Siedlec, był znany służbom, to ustalił nasz reporter. Pytanie, co służby z tą wiedzą zrobiły? Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z sekretariatu zadzwoniono do mnie i poinformowano mnie, że był u nich ten pan i wymachiwał nożem, żebym uważała, bo może się kierować w stronę urzędu. Także u nas bardzo ważna informacja, jak donoszą światowe media, jeże już się obudziły. No właśnie, a co czynić, gdy nasza ścieżka ze ścieżką jeża się przetnie? Czasami źle pojęta empatia powoduje, że ludzie bezrefleksyjnie zabierają te zwierzaki po prostu z ich środowiska naturalnego, więc zanim takie małe zwierzę zabierzemy, na pewno musimy się zorientować, czy w pobliżu nie ma matki. W tym pierwszym okresie, kiedy te małe jeże się rodzą, ta matka generalnie przebywa z nimi, około 8 tygodni nawet. Są takie sekrety, które palą od środka. Przez dziesiątki lat pan Henryk Troszczyński skrywał w sobie tajemnicę. Tajemnicę tego, co jako młody chłopak zesłany na wschód zobaczył w Katyniu. Pokazali nam miejsca, gdzie nasi polscy oficerowie byli rozstrzeliwani. Chłopaki wzięli łopaty, poszli na to miejsce, wykopali dół i dokopali się polskich oficerów. Ta przejmująca opowieść w reportażu w Trójce przed 19. Polecamy, proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Hen, tak zatytułowany jest ten utwór i to nasza piosenka dnia. A dla zainteresowanych ważna informacja. Mela Koteluk ruszyła w trasę. Wczoraj pierwszy koncert z tej serii w Gdańsku, jeśli mnie pamięć nie myli, a najbliższy już jutro w Krakowie. Szczegóły na stronie artystki. Gorąco polecamy. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zapraszamy do Trójki i zapraszamy Państwa do rozmowy. Będziemy wdzięczni za sygnały. Dziś telefonicznie Trójka przywita Państwa głosem Haliny Wachowicz. Zatem proszę dzwonić śmiało 2 2 7 3. Można też do nas napisać na adres zd3@polskieradio.pl. No właśnie, a co Państwo sądzą o tej sprawie? Dziś rano, jak wiadomo, rozpoczął się strajk nauczycieli. Wiele szkół świeci pustkami. W Rzeszowie na 88 placówek oświatowych. Strajk odbywa się w 69 przedszkolach i szkołach. Około 80% nauczycieli przystąpiło do strajku w Radomiu. W Krakowie protestuje prawie połowa szkół. Jednak wielu nauczycieli postanowiło, że nie weźmie udział w strajku w tym terminie i przyszło dziś normalnie do szkoły. Strajkujemy w jakimś momencie. Przyszliśmy tylko na biologię z rana, bo u nas sorka nie strajkowała. Jest mi bardzo przykro. Jestem nauczycielem od 26 lat i też uważam, że mamy bardzo małe pensje, ale zawsze mnie uczono, że niestety nie kosztem dzieci. Także jadę z duszą na ramieniu do pracy, jak zostanę potraktowana przez z nas grupka tylko tak osób myślących i uważam, że należało na egzaminy zawiesić ten strajk. Takie jest moje zdanie. Część nauczycieli strajkuje, a inni nie. Czy to nie jest tak, że to środowisko się w takim razie podzieliło? Jest to podział ze względu na to, że... Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Jedni boją się straty finansowej, że boją się tego, że nie dostaną pieniędzy za strajk. Mam osoby, które są tak obciążone kredytami różnego rodzaju. Prawdopodobnie są również osoby, które ze względu na jakieś swoje poglądy podjęły taką decyzję. Referendum strajkowe podpisałam, że jestem za strajkiem i jestem. Pani Weronika, nauczycielka. Ale po to podejmowałam się tego zawodu, żeby strajkować w trakcie egzaminów. Sama mam w najbliższej rodzinie ósmoklasistę. Widzę, jak bardzo się denerwuje egzaminami. No i nie wyobrażam sobie, że jako nauczyciel nie jestem na egzaminach. Jesteśmy w niepewności, bo te egzaminy mogą się odbyć i strajk może się skończyć dzień przed egzaminami. W teorii jest to dobre, ponieważ mamy wolny czas, możemy go wykorzystać na nadrobienie pewnego materiału, ale z drugiej strony niektórzy z nas mają zagrożenia i trzeba je wyeliminować do czerwca. Myślę, że gdybym była mamą dzieci w wieku właśnie takim egzaminacyjnym, byłabym bardziej zestresowana. Chciałabym, żeby te matury odbyły się w maju, bo potem to jest stres z rekrutacją na studia, wyniki. Najwyższa pora była na to, żeby powiedzieć dość. Pani Magda, nauczycielka biorąca udział w strajku. Gdy będziemy to mówić w soboty i w niedzielę, tak jak to było do tej pory, to znowu to spłynie jak przysłowiowa woda po kaczce. To musi zaboleć, żeby były jakieś tego skutki. Większość osób nie komentuje tego, czy ktoś podjął strajk, czy nie. Ja dzisiaj miałam takie dwie koleżeńskie rozmowy, dlaczego nie podjęłam czy nie strajku. Nie czułam się komfortowo, bo uważam, że no nie powinno być tego typu rozmów. Widzę, że chłopcy dzisiaj nie w szkole. Niania chora, więc zostaje z Trójką. Faktycznie to jest obciążające dla rodziców. Prawo pozwala rodzicom, którzy mają dziecko, które nie skończyło 8 roku życia, pozwala na uzyskanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy rodzica. Również moi rodzice z jednej z klas radzą sobie w ten sposób, że panie biorą urlop wypoczynkowy i panowie, tatusie. Jeden rodzic bierze taki urlop wypoczynkowy i zajmuje się piątką, szóstką dzieci. Dzisiaj biorę dziecko ze sobą do pracy i tam koledzy i koleżanki przynoszą swoje dzieci i będą razem siedzieć w konferencyjnej. Jedno wiem, że przynosi Monopoli i będzie zabawa. Myślę, że to jest... Dzieci to cudownie, gorzej rodzice, ale dzieci na pewno są zachwycone. Siedzą mamy w pracy. Nie wiem, co dalej. Mnie to się podoba, ale to nie najlepsze. Co Państwo na to? Jak Państwu upłynął ten dzień? Czekamy na sygnały. 2 2 7 3. Halina Wachowicz przy telefonie. Także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa. Ja tylko dodam, że kodeks pracy daje rodzicom kilka możliwości, żeby zapewnić dziecku opiekę. Rodzice dzieci do 14 roku życia mogą odebrać dzień wolny na opiekę na dziecko zdrowe. Jest też możliwość uzyskania zasiłku opiekuńczego, który przysługuje, gdy o zamknięciu placówki rodzic dowiaduje się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Oficjalnie akcja strajkowa będzie prowadzona od dziś aż do odwołania. Decyzja o zawieszeniu zajęć w kolejnych dniach będzie podejmowana na bieżąco. A o sytuację w szkołach pytała Agnieszka Szwajger. Yeah. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Witelsi. Tymczasem pani Ewa dodzwoniła się do Trójki. Chciałam, żeby państwo się spytali przedstawiciela rządu, który będzie, kiedy ktoś w końcu rozpocznie demontaż karty nauczyciela i doprowadzi do tego, żeby nauczyciele byli zatrudniani na takich samych zasadach jak wszyscy inni przedstawiciele innych zawodów. Żeby doprowadzić do tego, żeby dyrektor szkoły mógł zatrudnić tych nauczycieli, którzy są dobrzy, a zwolnić tych, którzy są źli. Przekażemy to pytanie. Przed 18 gościem Trójki, Pulsu Trójki będzie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Polecamy tę rozmowę. Pan Michał dodzwonił się do Trójki. Forma, którą przybrali nauczyciele, jeśli chodzi o ten strajk, moim zdaniem jest troszeczkę nie na miejscu. Trudno, żeby oceniać ludzi po faktach, które robią, ale z drugiej strony wykorzystywanie do tego pośrednio dzieci, czy tej całej sytuacji w okresie, gdy zaczynają się egzaminy dla tych dzieci, jest po prostu niedopuszczalne. Dziękujemy za te głosy. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do rozmowy. Tymczasem 24 minuty już po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Jakiś czas temu rozwiązał się worek z obietnicami i końca nie widać. 500+ na pierwsze dziecko, 13 emerytura, obniżka PIT to niektóre propozycje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Główny rywal, Koalicja Europejska Zjednoczonej Prawicy, główny rywal Zjednoczonej Prawicy obiecuje czyste powietrze, bliższą współpracę z Unią Europejską i wyrównywanie poziomu życia Europejczyków. W weekend odbyły się konwencje PiS, to w Kadzidle koło Ostrołęki i Koalicji Europejskiej. Koalicja Europejska spotkała się w Warszawie. Propozycje obu partii dla Polaków sprawdzała Paulina Kozion. To były dwie różne konwencje. Jedna zorganizowana na Kurpiowskiej wsi, dedykowana rolnikom. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kaczyńskiego. Goście i Kurpsie zaproszeni. Powitajcie go głośno i dostojnie. Druga w Warszawie, skierowana do mieszkańców miast. Zwycięży albo drużyna wielkiej polskiej dumy, albo ekipa wielkich kompleksów. Od tego zależy przyszłość Polski. Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu w Kadzidle mówił o programach socjalnych. Zwracał uwagę na to, że takie inicjatywy jak 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastka dla emerytów, niższy podatek PIT czy przywrócenie połączeń autobusowych między mniejszymi miejscowościami w dużej części skierowane są do mieszkańców wsi. Jeśli państwo spojrzą na naszą politykę społeczną, tą piątkę, która była kiedyś, tą, która została zapowiedziana, już zaczyna być realizowana, to bardzo znaczna część tych środków idzie przecież na polską wieś. Wyrównanie poziomu życia na wsi i w mieście to, jak zwraca uwagę profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od lat główny postulat wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest niezwykle konsekwentnie w swoim postulowaniu albo zmierzaniu aktywizacji ekonomiczną wsi i Polski prowincjonalnej. Aktywizacja ekonomiczna jako jedna z dróg prowadząca do wyrównania poziomów życia na wsi i w mieście. Jeżeli popatrzymy na 19 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej, to widzimy, że różnica pomiędzy regionami zapóźnionymi, jaka była w 2004 roku, jest taka sama lub większa. Według socjologa z Polskiej Akademii Nauk, profesora Henryka Domańskiego, choć obietnice PiSu są wartościowe, to niemożliwe do zrealizowania w krótkim czasie. W ciągu najbliższych 30 lat na pewno polski chłop nie stanie się farmerem brytyjskim. To będzie możliwe, jeżeli rzeczywiście spełniony zostanie drugi tutaj z tych postulatów, mianowicie, żeby spowodować dorównywanie Polski pod względem stopy życiowej do średniej Unii Europejskiej, czy do Niemiec i do Francji. Tylko, że jestem badaczem struktury społecznej i wiem, że to na pewno nie jest to możliwe w ciągu kilku dekad najbliższych. Z kolei Grzegorz Schetyna podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Warszawie podkreślał znaczące różnice między swoją partią a Prawem i Sprawiedliwością. Obiecywał programy propracownicze i proekologiczne. Zastanówmy się, kto daje większe szanse na szybszy wzrost płac. Czy obecna ekipa, czy też Koalicja Europejska. Z naszym planem wyższa płaca, z możliwościami negocjacji funduszy europejskich i zaufaniem inwestorów. Zastanówmy się, kto spowoduje, że przyszłość naszych dzieci będzie wolna od smogu. Czy ci, którzy wycinają lasy, czy my, który mamy realny plan, by węgiel przestał być używany do ogrzewania mieszkań i domów do roku 2030. Na konwencji Koalicji Europejskiej nie padło jednak wiele konkretnych propozycji programowych, ponieważ nie taki był cel jej liderów. Zwraca uwagę politolog Paweł Królikowski z portalu reo.pl. Przemówienie Grzegorza Schetyny było dobre, ale to przemówienie było bardzo konfrontacyjne. On wymienił słowo Rosja, zdaje się, 5 czy 6 razy. Mówił o nacjonalistach. To było przemówienie skierowane do szerokiego elektoratu, mobilizujące elektorat. Widzimy zagrożenie PiS-em, pamiętajcie o zagrożeniu PiS-em. PiS jest partią antyeuropejską. To jest przekaz, który ma płynąć z tej konwencji. Liderzy Koalicji Europejskiej na konwencji w Warszawie niewiele czasu poświęcili programom socjalnym. Jednak Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla tygodnika Newsweek mówił o tym, że chce, aby transfer pieniędzy publicznych trafił do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. A dziś tak nie jest. Milionerzy dostają 500+, wskazywał Schetyna. Profesor Łukasz Młyńczyk z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zwraca uwagę na to, że na razie koalicja bez większości w Sejmie niewiele może zaoferować w kwestii polityki socjalnej, ale też o dziwo nie podważa pomysłów partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość coś dało, opozycja nie dała, ale z drugiej strony opozycja chociażby poparła w Sejmie projekt Emerytury Plus, no bo można powiedzieć, że pewna racjonalność wyborcza czy przedwyborcza zmusiła ich do takiego kroku, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzają, czy nie. No, Prawo i Sprawiedliwość zyskało pewną przewagę w debacie publicznej. Pewne tematy stałyby się, można powiedzieć, w ogóle nienegocjowalne. Mamy do czynienia chociażby z 500+, czy z emeryturą. To są rzeczy, które nagle wszyscy politycy uznali, że z tym się nie dyskutuje. Wybory do Parlamentu Europejskiego już za 1,5 miesiąca, 26 maja. A o wyborcze obietnice pytała Paulina Kozion. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, Mr. doctor, can't you see I got to get back to my baby once or more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Troszkę spóźnienie, ale nie wypadało przerwać. Minęła 16.30. W Trójce czas na Stół Wiadomości. W studiu jest już Krzysztof Zyblewski. Pełnomocnik polskiego rządu oczekuje oddalenia skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa wysłuchanie w tej sprawie. Bruksela, kierując pozew w grudniu 2017 roku, argumentowała, że ustawa jest zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Zaskarżyła m.in. zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć, uznając, że jest to dyskryminacja. Bogusław Majczyna z MSZ tu mówił, że ta sprawa ma już wymiar historyczny. Jak dodał, wiek emerytalny sędziów został zrównany, to w tej chwili 65 lat. Radomski sąd unieważnił orzeczenia sprzed 31 lat uznające Bronisława Kawęckiego, działacza antykomunistycznej opozycji, za winnego wywoływania społecznego niepokoju. Mężczyzna został zatrzymany, ukarany za udział w uroczystościach upamiętniających protest robotników z czerwca 76 roku. Po przeszło 3 dekadach Bronisław Kawęcki czuje ogromną satysfakcję. I to jest sprawiedliwość dziejowa. To nieważne, że to nastąpiło po 31 latach. Żaden czyn, który był dokonany na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, nie zostanie zapomniany. Ufam tak szczególnie właśnie jako przewodniczący budowy pomnika wydarzeń radomskich czerwiec 76. Z wnioskiem do sądu wystąpił Instytut Pamięci Narodowej. Jeszcze przez pół godziny całkowicie zablokowany będzie Plac Trzech Krzyży w samym centrum Warszawy. Protestuje tam około 900 taksówkarzy. Policja radzi stołecznym kierowcom, żeby omijali okolice placu. Ostrzega, że choć akcja zakończy się o 17, to taksówki z okolic Torwaru będą się rozjeżdżać przez około godzinę i na pewno będą kolejne utrudnienia. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Pan Stefan z Mielca donosi, że w Mielcu za oknem słońce i ciepło, 16 stopni. Bardzo miło, pisze pan Stefan. Tymczasem to cicheca. W nocy na Pomorzu Wschodnim może zrobić się biało. Naprawdę, może zrobić się biało. Tak podaje prognoza pogody. Będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Ulewy na południu Podkarpacia i Małopolski. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 5 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Fiat Panda z rocznika 2019 dla praktycznych i wymagających. Pięciodrzwiowa Panda z radiem i klimatyzacją. Od 37 700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement

Mam pytanie do pana broniarza, jak już skończy strajkować, pisze nasz słuchacz. Kto ma zapewnić opiekę moim dzieciom w tej sytuacji? Pan Ryszard dodzwonił się do Trójki. A ja mam pytanie do tych wszystkich osób, które mówią, że to zły moment na strajk, bo dzieci i tak dalej. Jaką formę miałby mieć ten strajk, żeby nie szkodził dzieciom? Może powinni strajkować w weekend majowy, w wakacje, a może w ramach strajku stawiać piątki i szóstki i przepuszczać bez egzaminu? Takie mam pytanie. 2 2 7 3 zdtrzymałpa.polskieradio.pl, ale protestują nie tylko nauczyciele. To nie jest łatwy okres dla mieszkańców stolicy. W ubiegłym tygodniu protest rolników z Agrounii na placu Zawiszy sparaliżował centrum miasta. Dziś stolicę z kolei zablokowali taksówkarze, którzy sprzeciwiają się legalizacji działalności konkurencji. Blokada miasta w dniu dzisiejszym, za co chciałem bardzo przeprosić mieszkańców Warszawy i osoby, które przyjechały do Warszawy. Artur Zaj, Solidarność Taksi, region Mazowsze. Wynika z tego, że do Warszawy przyjechała dosyć duża grupa ludzi z różnych miast. No i to się skumulowało na wjazdach do Warszawy. Rzecz się stała naturalna, to nie było zaplanowane. Autostrada A2, ona była blokowana, bo tu trzeba wyjechać. Nie, nie była blokowana. Chodziło o to, że jechali ludzie z Gdańska, jechali ludzie z Łodzi. No i rzeczą naturalną było, że w pewnym momencie te samochody się spotkały, no a na wjeździe do Warszawy powstał korek, ale nie było to planowane. W tamtym tygodniu protestowali rolnicy z Agrounii, dziś taksówkarze. To miasto, jakby nie patrząc, cały czas jest sparaliżowane. Podziwiam cierpliwość warszawiaków. Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy. Zdaje się, że mieszkańcy Warszawy nie mają innego wyjścia, jak tylko słuchać naszych komunikatów i do tych utrudnień dostosowywać. Tak naprawdę jest to sprawa organizatora. Jeżeli organizator mówi, wychodzę na ulicę, to wychodzi na ulicę. Czy udałby się strajk bez blokady miasta? Widzi pani, że dzisiaj mamy przemarsz. Dariusz Góralczyk z Komitetu Obrony Taksówkarzy. Jest to na zasadzie pikiety i przemarszu. Jesteśmy dalece od tego, żeby blokować miasto, żeby utrudniać życie mieszkańcom. Nie na tym nam zależy. No nie da się przejechać przez miasto, aby utrudnień nie było. Pan Robert, taksówkarz z Poznania. I tak żeśmy starali się jechać jak najrozsądniej jednym pasem, a nie całą szerokością ulic. Moglibyśmy zablokować tą Warszawę naprawdę na amen. Wysłaliśmy to tylko delegację. Mogliśmy tutaj przyjechać, nie wiem, w 1000, 1500 aut. Jeżeli ktoś chce właśnie zarejestrować strajk, protest na ulicy, dostaje zgodę od miasta? Nie dostaje zgody, on tylko musi przesłać do nas w ustawowym terminie te informacje, o których mówi ustawa, i to jest fakt rejestracji. Nie ma żadnej formalnej decyzji administracyjnej, która by mówiła, tak, możesz wyjść i możesz przeprowadzić demonstrację. Nie, czegoś takiego nie ma. Tu odwołujemy się do konstytucji, dalej do ustawy. Każdy ma prawo w naszym kraju brać udział, organizować zgromadzenie publiczne. Z taksówkarzami rozmawiała Monika Suszek. No właśnie, czy protest taksówkarzy jest uzasadniony? Jak państwo to oceniają? Zapraszamy. Proszę do nas dzwonić, proszę pisać. A już teraz nowa piosenka The Black Keys. Nobody to care if you got nobody to hurt. odpowiedzieć teraz słuchaczowi, który zadał pytanie innym słuchaczom, jaką formę miały przyjąć ten strajk, tak żeby nie szkodził dzieciom. No ja nie wiem, jaką powinien przyjąć, ale myślę, że to jest kwestia do rozważenia po stronie nauczycieli, żeby wybrali taką formę strajku, żeby był zarazem skuteczny względem rządzących, żeby przyznali im oczekiwane środki, ale zarazem nieuciążliwy dla rodziców, a przede wszystkim dla dzieci, których dobro powinno być dla nich najważniejsze. Panie Dawidzie, dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3 niezmiennie, także ZD trzymał papolskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Tymczasem czasu coraz mniej do głosowania, Szanowni Państwo, do głosowania. Srebrne usta 2018+. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu POKO, chyba jeszcze będąc w Nowoczesnej, narzekała z trybuny sejmowej. Gdy szliście do władzy, to mówiliście o pakiecie demokratycznym. Gdy tylko władzę przyjęliście, to zamiast tego pakietu demokratycznego wprowadziliście od razu do regulaminu Sejmu taki pakiet kagańcowy, który ogranicza możliwość wypowiedzi posłom opozycji. Może coś w tym jest, ale chyba dotyczy też ludzi władzy, bo niektórzy próbowali, być może nie mogąc zabrać głosu, wyrażać swoje zdanie za pomocą gestów. Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Panie przewodniczący, proszę... Pana ministra proszę, żeby nie tylko nie mrugał, ale w ogóle nie patrzył w tą stronę. Nie, ale panie ministrze, to jest absolutnie niegodne zachowanie i szowinistyczne. To jest naprawdę wstyd. Spod budki z piwem chyba. W stronę Kamili Gasiuk-Pichowicz mrugał albo i nie mrugał, bo w końcu nie przyznał się poseł Bartosz Kownacki, który w chwili mrugania, nie mrugania już nie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, co wiele tłumaczy, bo w wojsku, a nawet obok wojska wszystko trzeba wykonywać bez mrugnięcia okiem. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę zagłosować. Proszę koniecznie zagłosować. Czekamy na wielką galę finałową. Wtedy wszystko się rozstrzygnie, a szczegóły oczywiście na stronie programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem wracamy do sprawy ataku na byłego prezydenta Siedlec. Jak się okazuje, Dejan S., który tydzień temu ugodził Wojciecha Kudelskiego nożem, był dobrze znany w lokalnym środowisku. W ubiegłym roku w jednym z siedleckich urzędów groził pracownikom nożem i o tym Kuba Witkowski. Dejan S., jak wynika z moich informacji, ma duże problemy ze zdrowiem psychicznym. Prokuratura dotarła do dokumentacji medycznej, która potwierdza, że został poddany leczeniu. Dejan S. w przeszłości wielokrotnie pojawiał się w urzędach, zgłaszając rozmaite wnioski, prośby czy zapytania. Wiele z nich było co najmniej dziwnych, mówi Justyna Janusz, dziennikarka Tygodnika Siedleckiego. W Urzędzie Miasta w Siedlcach pojawiał się wielokrotnie. Czy on bywał agresywny? Bywał. Zdenerwował się, gdy urzędnicy nie pozwolili mu na powtórną zmianę imienia. Z Dejana na jeszcze jakieś inne. Chciał zmienić na inne, równie obco brzmiące i wtedy urzędnicy mu nie pozwolili. Z tego co wiem, to on któregoś razu pojawił się z drutem kolczastym w urzędzie. Tak, on się nie odgrażał. Dopiero na pytanie urzędniczek, które zapytały go, po co mu ten drut, on powiedział, że dla obrony. Ale ta sytuacja nie była najbardziej dramatyczna. Dokładnie 20 lutego ubiegłego roku, około 11:00, Dejan S. przyszedł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach i zaczął trzem pracownikom grozić nożem. Dziś urzędnicy nie chcą o tym opowiadać do mikrofonu, ale przedstawili mi szczegóły tego zajścia. Dejan S. miał mówić, że jest głodny i przyszedł kogoś pokroić i zjeść. Pracownicy MOPR-u wezwali policję. Zajście potwierdza była sekretarka prezydenta Kudelskiego Anna Wróblewska. Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z sekretariatu zadzwoniono do mnie i poinformowano mnie, że był u nich ten pan i wymachiwał nożem, żebym uważała, bo może się kierować w stronę urzędu. Wiem, że on uciekł po prostu, jak wzywali pomoc. i już go tam nie znaleźli, nigdzie nawet na trasie między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Urzędem Miasta. Upewniłem się, że w obu wypadkach chodzi właśnie o Dejana S. Pracownicy na zdjęciu z doprowadzenia do prokuratury rozpoznali, że to ten sam człowiek. Ale wówczas policja ograniczyła się jedynie do sporządzenia notatki ze zdarzenia i wysłania patrolu. Pytanie, czy można było zrobić coś więcej? Tym bardziej, że funkcjonariusze widzieli zapis z monitoringu z twarzą Dejana S. O tym, że policjanci oglądali monitoring, to ja wiem dopiero od pana. Mówi komisarz Agnieszka Świerczewska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Bo z systemu mojego policyjnego to ja mam taką informację, jak panu powiedziałam. Ten człowiek był szukany i być może, tak jak pan mówi, pokazany był monitoring, ale ja takiej informacji nie mam. Nie mówię, że nie ma pan racji, tak? Że nie mija się pan z prawdą albo ci urzędnicy, tylko żeby o tym rozmawiać, to po prostu trzeba to sprawdzić. W Siedlcach byłem przez 2 dni. W tym czasie kilka osób mówiło mi o wybrykach Dejana S. Z kolei policja twierdzi, że był to niemalże anonimowy człowiek, a sytuacje, które wspominają urzędnicy, choćby ta z drutem kolczastym, do tej pory nie były zgłaszane. A w tej jednej, jedynej sytuacji z nożem funkcjonariusze zrobili co mogli. Co więcej, pracownicy MOPR-u mogli, ale nie zgłosili przestępstwa, mówi komisarz Agnieszka Świerczewska. W momencie interwencji, gdyby było tak, że chociażby ktoś by tego człowieka próbował podjąć z nim jakąś rozmowę do momentu, aż ci policjanci by się zjawili. A nie ma pani za dużych oczekiwań? Gość, który wymachuje nożem, jest pewnego rodzaju zagrożenie i pani oczekuje tego, że ludzie w takiej sytuacji będą go zagadywać i przetrzymywać, no, bo może policjanci się pojawią. Jakiekolwiek działania podjąć, bo często zdarza się, że sprawcy awantur znikają nam przed przyjazdem policji. O to, czy sami urzędnicy czegoś nie zbagatelizowali, zapytałem byłą wiceprezydent Siedlec, współpracowniczkę prezydenta Kudelskiego, Annę Sochacką. No pewnie tak. Pewnie tak, bo skoro był w tym MOPR-ze i już tam się zachowywał nie w porządku i była wzywana policja, to gdzieś tam pewnie ta czujność została zachwiana. Tajemnicą Policzynela jest to, że siedleccy urzędnicy bardzo często stykają się z osobami, które co najmniej dziwnie się zachowują i stąd może mniejsza czujność. Co do policji, będziemy sprawdzać, dlaczego funkcjonariusze nie odnotowali faktu sprawdzenia monitoringu i na tej podstawie nie podjęli dodatkowych działań. A my dodajmy, że Wojciech Kudelski, były prezydent Siedlec i ofiara Dejana S., został wczoraj wypisany ze szpitala do domu. Zdaniem lekarza jego stan jest dobry. 6 minut do 17. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. Thank you.